سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 49 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 49 سے لے کر آیت نمبر 52 تک یہ آیات مبارکہ تلاوت کی گئی. پچھلے دو درس بالترتیب ان موضوعات پر تھے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی صفات اور اس کی عظیم الشان خصوصیات اور صفات کا ذکر فرمایا. پھر گزشتہ درس یعنی کل کا درس اس بات پر تھا, قرآن کریم کی آیات میں یہ مضمون آیا کہ وہ جس قرآن کریم کو وہ سنتے ہیں اللہ کی ان آیات کا انکار کرتے ہیں, اور رسول پاک سرور دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کے نازیبا کلمات کے ساتھ آپ کو موسوم کرتے ہیں, یاد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے بارے میں ان کے باطل عقائد کی یہاں تردید فرمائی اور اللہ کے اس کلام کی حقانیت کو ثابت فرمائے. آج کی آیات گزشتہ آیات کی طرح بلکہ پورے قرآن پاک کی طرح بڑی نصیحت اور عبرت کی آیات. ان میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے تیسرے بڑے عقیدے عقیدہ آخرت کو ذکر فرمایا. دین اسلام کے تین سب سے بنیادی عقیدے باقی انہی عقیدوں کی شاخیں ہیں, جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبہ, ایمان کی کچھ 70 سے اوپر شاخیں. جس طرح کسی درخت میں جب ایک تنہ ہوتا ہے اور پھر بڑی بڑی شاخیں پھر چھوٹی شاخیں, تو شجرہ ایمان میں تین بنیادی حیثیت رکھتی ہے. عقیدہ توحید جو گزشتہ سے پیوستہ درس میں بیان ہو, اور عقیدہ رسالت جس ذات پر قرآن پاک اترا وہ اللہ کی رسول اور اللہ کی پیغمبر ذات. یہ عقیدہ رسالت تھا جس کا بیان گزشتہ درس میں ہو. آج کی آیات میں عقیدہ آخرت بیان فرما. اندازہ فرمائیے جس ماحول میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر, قرآن کے منکر, توحید کے منکر, جو تعلیمات وہ مقابلے میں اور ایسے متکبر اور ضد اور ہٹ دھرمی میں بھرے ہوئے جس کی مثالیں میں نے گزشتہ درس میں, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے ستانے والے, آپ ان کو یہ تبلیغ فرما رہے ہیں. اس بات کی ساری دنیا قائل, پوری کائنات میں, پوری ورلڈ میں ایک بندہ بھی اس کا منکر نہیں کہ موت ہر ایک کو آنی, ہر شخص اس کا قائل. بلکہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے وجود کے سرے سے قائل ہیں, کیمونس دہریے, وہ بھی موت کے اقراری ہیں کہ یہ تو مرنا ہے ہر ایک, لیکن اس مرنے کے بعد اگلی زندگی کے یہ مرنا تو ایک پل ہے, آگے ایک جہان ہے, آخرت کا جہان. یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات اس کو یاد دلانے کے لیے نبی یاد دے رہے. یہ جو اللہ نے پیغمبر بھیجے وہ اسی کے لیے بھائی, سرکار عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بڑی عجیب ہے. آپ نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل, دو لفظوں میں دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے, بلکہ راہ گزر, چلنے والا مسافر. امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہم سارے کے سارے دنیا کے جتنے انسان ہیں یہ مسافر خانے, جس طرح سرائے میں اور مسافر خانے میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرتے ہیں اسٹیشنوں پہ, ایئرپورٹ پہ لاؤنج بنے, بس یہ انتظار گاہ ہے, یہ دنیا ساری کی ساری. اس زمانے میں سرائے ہوتی تھی, امام غزالی نے سرائے کی مثال دی, بس یہ مسافر خانے کے دوست ہے. کسی کا بلاوا پہلے, آگے بھی آپ کی فلائٹ شروع, آپ جائیے, کسی کا بعد میں, لیکن جانا سب کو ہے, کوئی وہاں رہنے کے لیے نہیں اس مسافر خانے میں. ہر ایک کا وقتی قیام ہے, اسی طرح یہ دنیا بھی ایک وقتی, اس رہ یہاں آئے ہیں, یہاں سے گزرنا ہے بس, کس وقت کس کا بلاوا آ جاتا. میں بڑی ذمہ داری سے پورے قرآن پاک اپنے ناقص علم کے مطابق قرآن پاک اور احادیث مبارکہ پر نظر ڈالتے ہیں. یہ عقیدہ آخرت ایسا ہے, یہ صرف عقیدے کی حد تک اگر یہ نظر آنا شروع ہو جائے نا تو انسان فقیر سے لے کر بعد اگر ساری زمین کا بھی بادشاہ بن جائے, کسی جگہ بیٹھ کر بھی وہ گڑبڑ نہیں کرے گا, کسی پر بال برابر بھی ظلم نہیں کرے گا. اگر اس کو پت یہ ہر وقت توڑنا بچھونا, مجھے تو بس حاضر ہونا اللہ کے, نہ تنہائی میں, نہ خلوت میں, نہ جلوت میں. یہ جو سب جگہ بگاڑ ہے, چاہے وہ بگاڑ اپنے پیٹ کی وجہ سے, چاہے شہوتوں کی وجہ سے, چاہے غصے کی وجہ سے, چاہے تکبر کی وجہ سے, ظلم, مال کی خواہش, پیٹ کی خواہش, جو بھی جس نے انسان کو تباہ کیا ہوا, یہ جہاں بھی بگاڑ ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ آگے کا حساب پیش نظر نہیں. ورنہ انسان کو پتا ہو کہ میں یہاں جہاں بھی چاہوں فرار اختیار کر لوں, یہاں فرار کے بڑے راستے, فرار کے بہت راستے, بڑے بڑے لوگ بچ جاتے ہیں, چھوٹے غریب پھنس جاتے ہیں, بہت راستے ہیں فرار کے, لیکن اللہ رب العالمین کے سامنے کوئی فرار کا راستہ. جب کسی کو یہ ہر وقت پیش نظر, کیسا پیش نظر ہو, اس انداز سے پیش نظر ہو جس کی حکایت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کر. مولانا روم فرماتے ہیں ایک اللہ والے کے پاس کچھ لوگ آئے ہوئے تھے تربیت کے, پہلے زمانے, اب بھی جو مشائخ کے ہاتھ پر بیعت ہوتے ہیں یا پرانے زمانے میں جو بزرگان دین تھے, حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی, حضرت خواجہ بختیار کاکی, حضرت بابا حضرت فرید الدین گن شکر, حضرت مجدد الفسانی, حضرت شاہ ولی اللہ, لوگ ان کے ہاتھ پہ بیعت, یہ پرانا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سلسلہ چلا, آپ بھی بیعت فرماتے تھے, جہاد کے لیے بھی بیعت کرتے تھے, ایمان کے لیے بھی کرتے تھے اور تقویٰ کے لیے بھی کرتے تھے, یہ بیعت کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ پھر تربیت حاصل کرتے اپنے مشائخ سے کہ ہمیں یہ جو نفس ہے اس نفس امارہ کو ختم کرنے کا کیا راز. تو بزرگوں کی صحبت میں جا کر لوگ اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, تزکیہ نفس, اپنے باطن کی اصلاح کرا. تو ایک بزرگ کے پاس جو اس کے احباب مری, اس میں بھی بڑی جال سازی آ گئی, بس مصیبت یہ ہے کہ جال سازی کی وجہ سے ہم اصلی سے دور ہو, لیکن یہ صرف دین کے معاملے میں, کیونکہ فکر آخرت نہیں. ورنہ دنیا کے معاملے میں بھی جال سازی ہر جگہ ہے, لیکن وہاں آپ اصلی اور حقیقی کو ڈھونڈ لیں. کتنے عطائی طبیب ہیں, کتنے نیم حکیم موجود ہیں, لوگوں کی جانوں سے کھیلنے والے, جعلی دوائیاں بھی بہت, جعلی ڈاکٹر بھی بہت, لیکن اس کے باوجود اللہ نے ہر انسان کو عقل دی, اس عقل کے نتیجے میں کوالیفائیڈ ڈاکٹر بھی ڈھونڈ لیتا ہے اور علاج کے راستے اور اصلی دواؤں تک بھی پہنچتا ہے. وہ اس لیے کہ جان, یہ متائے جان بڑی عزیز ہے. پتہ ہے اگر ہم جالی کے ہاتھ میں ہاتھ اگر دے دیا تو ہماری جان سے کھیلے گا, جان سے. اسی طرح اگر ہمیں متائے ایمان عزیز ہو جائے, آخرت کی زندگی کہ وہ کہیں برباد نہ ہو جائے, تو ہم اپنی عقل سے اصلی اور حقیقی لوگوں کو بھی ڈھونڈ لیں گے کہ حق کیا اور باطل کیا ہے, جال سازی کیا اور ملاوٹ کیا ہے. ہر چیز میں ملاوٹ. ہم اللہ نے ہمیں بڑی فہم اور بصیرت عطا فرمائی اور اس کی یہ قرآن ہی علامات بیان کر. بس میں وہ بزرگ کے پاس چند احباب ان کے جو متعلقین تھے وہ آئے تھے اصلاح نفس کے لیے, تو اللہ والے نے تعلیم فرمائی کہ ہر نماز کے بعد ہر موقع پہ یہ سوچا کرو. دیکھو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اور اللہ کی بھی یہی تعلیم ہے. تو انہوں نے تعلیم ارشاد فرمائی کہ مراقبے میں بیٹھا کرو اور گہری سوچ کے ساتھ سوچا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. جب بار بار اس کی ایکسرسائز ہوگی, جس کو عربی میں ریاضت کہتے ہیں, تو یہ چیز انسان کے دل میں پیوست ہو جائے. یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ہم شروع میں جب ہم قاعدہ پکڑتے ہیں یا بچے کو پڑھایا جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں بیٹا پڑھو یہ الف. اب اس کو جنرل نالج سب سے پہلی چیز الف پڑھائی جاتی, اس کے بعد با. وہ شروع میں اس کو کچھ پتہ نہیں اس کھڑی چیز کو الف, اس کو با, جس کے نیچے نقطہ, لیکن جب وہ اس کو پڑھتا رہتا ہے پھر آخر پھر ہر چیز میں جہاں دور سے بھی الف اس کو نظر آ جاتا ہے یہ الف ہے یہ با, پھر پڑھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. بس یہی چیز ہے, جب اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے گا اور بار بار اپنے دل پر دھیان دے کے پھر اللہ رب العالمین کا جو ذکر ہے وہ دل میں ایسا پیوست ہو جائے گا, پھر کبھی بھی انسان غافل نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث جبرائیل میں مشہور حدیث, تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ دھیان نہ قائم ہو سکے, کم از کم یہ دھیان قائم کر لو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے. جب انسان نماز اس طرح سے پڑھے گا, آفس میں اس طرح سے بیٹھے گا, وہ کھیتوں میں ہو, وہ باغ میں ہو, وہ سودا کرتے وقت, کسی کو دیتے وقت, کسی سے لیتے وقت, کوئی سائن کرتے وقت, کوئی ایگریمنٹ کرتے وقت, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا, تو سارے مسئلے تو اس کے سیدھے ہو جائیں گے. بس یہی ہے, یہی ایک چیز بھولی ہوئی. تو ان کو بھی تعلیم فرمائی کہ تم یہ دھیان میں رکھو. چنانچہ تربیت کرتے رہے. ایک دن اللہ والے نے سوچا ان کا میں امتحان بھی لوں, ان کا یہ مراقبہ, یہ دل میں بات کہاں تک پیوست ہو گئی. مولانا روم فرماتے ہیں انہوں نے کبوتر دیے اور چھلیاں دی ہاتھ میں, جاؤ جا کر ذبح کر کے لاؤ, لیکن دیکھو ذبح ایسی جگہ کرنا جہاں کوئی نہ دیکھتا. سارے تو لوگ ذبح کو چھپ کھچوا, کوئی غار میں, کوئی جنگل میں, دیکھا لوگ نہیں, ذبح کر کے لے آئے. ایک شخص آیا, ایک مرید, کہ حضرت آپ نے مجھے فرمایا کہ میں تو جہاں جاتا ہوں آپ نے یہ شرط لگائی کوئی نہ دیکھتا ہو, مجھے تو ہر وقت یہی دھیان ہے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. میں جس جگہ چھپنے کی کوشش کرتا ہوں اللہ سامنے, میں تو ذبح کر کے نہیں لایا. ایسے فرمایا تم کامیاب ہو, تمہیں جو تعلیم دی گئی تھی تم اس میں کام, تمہارے دل میں اب یہ چیز نقش اور پیوست ہو گئی کہ ہر وقت جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا, جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی. یہ مقام ہوتا ہے اولیاء اللہ کا, پھر ہر وقت ان کے دھیان میں یہ چیز ہوتی ہے اللہ مجھے دے. اسی کو کہتے اللہ سے رابطہ اور تعلق ہر وقت کرنا. یہ عقیدہ آخرت انسان کے ہر مسئلے کی اصلاح کا ذریعہ ہے. اور دوسرا, یہ صرف یہ نہیں کہ قرآن پاک میں آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا عقلی دلائل سے بھی ثابت. دلائل دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک نقلی جو منقول ہوتے ہیں, جیسے قرآن اور احادیث یہ منقول دلائل ہیں, اور عقلی انسان اگر اپنی عقل سے بھی سوچے تو بات سمجھ میں آ جائے. یہ آخرت کا عقیدہ صرف نقلی دلائل سے نہیں بلکہ عقلی دلائل سے بھی ثابت. اللہ تعالیٰ نے جو اتنا بڑا جہان بنایا ہے, اس دنیا میں دیکھو کافر بھی ہیں, مومن بھی ہیں, ظالم بھی ہیں, مظلوم بھی ہیں. اللہ تعالیٰ یقیناً اس کے آخرت میں ایک ایسا جہان برپا کریں گے جہاں ظالموں کو ان کے ظلم کا بدلہ دیا جائے گا اور مظلوموں کی داد رسی کی جائے گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں؟ قرآن نے فرمایا هل يستوي الاعمى والبصير، کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے؟ دنیا میں اندھا کس انداز سے چلتا ہے اور بینا کس انداز سے چلتا ہے؟ اسی طرح جو ایمان لائے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن کو پہچان لیا، وہ بینا ہے. جنہوں نے نہیں پہچانا، وہ ظاہر میں دنیا کو تو دیکھنے والے بہت ہیں لیکن اللہ کے نزدیک وہ نابینا. یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ دونوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت میں فرق کریں گے، یہ بینا تھے یہ نابینا. تو عقیدہ آخرت کو قرآن میں یہاں ذکر فرمایا. میں پہلے قرآن کریم کی آیات کے ایک ایک لفظ کا پھر سلیس ترجمہ کروں گا، پھر اس میں بیان ہونے والے جو معرفت اپنے وقت کی گنجائش دیکھ کر وہ اس میں مسائل عرض کروں گا. جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بتلایا کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگے، آپ کا پیغام مرنے کے بعد دوبارہ حشر اور قیامت، جنت اور دوزخ، جب آپ نے یہ باتیں بتلائیں ان کا جواب کیا تھا؟ قرآن نے یہاں ذکر فرمایا وقالوا، اور وہ کہنے لگے اِذَا، کیا جب، حمزہ کا معنی کیا اور اِذَا کا معنی جب، کُنَّا عِظَامًا، جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں، عِظَامًا یہ ہڈیاں، عظم کی جمع، عظم کا معنی ہڈی، عِظَام اس کی جمع، کیا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، وَرُفَاتًا، اور ہڈیاں بھی چورا چورا ہو جائیں. دیکھو انسان جب مٹی میں ملتا ہے، گوشت پوشت سب ختم، پھر ہڈیوں کا ڈھانچہ، پھر ہڈیاں گلنا شروع ہو جاتی، سب چیزیں ختم ہو جاتی، سارا انسان مٹی میں مل کر ختم ہو جاتا. البتہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ بطور کرامت اور ان کی بزرگی کی ان کے جسموں کو محفوظ رکھتے ہیں، شہیدوں کے جسم محفوظ رکھے جاتے ہیں. بہت سارے طبعی موت وفات پاتے ہیں لیکن ان کا مقام ایسا ہوتا ہے اللہ ان کے جسد کو محفوظ رکھتے ہیں، شہیدوں کے جسد کو بھی. اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بہت پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے تھوڑا سا بعد، سورہ والسماء ذات البروج میں ایک واقعہ آیا، والسماء ذات البروج. وہ جو بادشاہ تھا اس نے ایک بہت بڑی خندق کھدوا کر پوری خندق کو آگ سے کوئلوں سے بھر دیا. اس وقت دین مسیحی تھا اور لوگوں کو کہا یا تو میرا دین قبول کرو جس طرف میں نے، ورنہ تمہیں خندق میں ڈال دوں آگ میں. لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے، انہوں نے انکار کر. بہرحال اس زمانے میں جب سب لوگوں کو خندق میں ڈالا تو ہزاروں کے حساب سے لوگ خندق میں پھینکے اس نے. اس کو اصحاب الاخدود، سورہ اخدود، والسماء ذات البروج، قرآن نے ذکر فرمایا. اور ایک بڑی عجیب بات فرمائی قیامت تک کے لیے، وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ان سے جو انتقام لیا تھا، جو سزا دی تھی ان کو، اس ایمان کی سزا دی تھی جو اللہ پر لائے، اس ذات پر جو بڑی غلبے والی، بڑی قابل تعریف. اس میں ایک شخص تھا، ایک لڑکا تھا، عبداللہ بن تامر. اس لڑکے کو بہت کوشش کی اس بادشاہ نے مارنے کی، کبھی پہاڑ سے گرانے کی، کبھی تیروں سے، کبھی سمندر میں ڈبونے. اللہ کی قدرت ایسی کہ اس کی کرامت ظاہر ہوتی تھی، جو پہاڑ سے گرانے کے لیے جاتے وہ خود گر جاتے، جنہوں نے ڈبونے کے لیے لے گئے ان کی کشتی الٹ گئی، ان کو بچا لے. اس نے یہ کہا، بچے نے، عبداللہ نے، کہ اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے بادشاہ کا، تو ایسا کر تیر پھینکتے وقت اللہ کا نام لو. وہ تو دعوت ہی یہ دے رہا تھا کہ میں خدا ہوں، اور یہ بچہ کہہ رہا تو تیر پھینکتے وقت نام لے اللہ کا، بسم اللہ پڑھ، پھر میں مر جاؤں. اس نے ایسے کیا، لگا اور یہ شہید ہو، کنپٹی پہ تیر لگا، شہید ہو. جب یہ منظر دیکھا تو ہزاروں کے حساب سے لوگ مسلمان ہو گئے. بھائی اس پہ ایمان کیوں لائیں؟ اس اللہ سے ایمان لائیں جس کی اس نے دعوت دی، شہید کے اس خون سے یہ پر. تو بہرحال وہ واقعہ جب بھی ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ تھا، ایک جگہ نہر کی کھدائی ہو رہی، تو نہر کی کھدائی میں ایک جگہ صحابہ نے حضرت عمر فاروق کو یہ پیغام بھیجا کہ یہاں ایک قبر کے نشانات محسوس ہو رہے ہیں نیچے نیچے گہرائی. تو جب وہ کھودا گیا تو دیکھا کہ ایک بچہ، نوجوان، وہ لیٹا ہوا صحیح سالم تر و تازہ اور کنپٹی پہ انگلی رکھی ہوئی. حضرت عمر فاروق کو جب اطلاع دی گئی کہ اس طرح آپ پہنچے, انگلی ہٹائی کس دور در, تو وہ جب انگلی, یمن کا یہ علاقہ, جب انگلی ہٹائی گئی تو تازہ خون کے فوارے بنے. حضرت عمر نے فرمایا یہ وہی عبداللہ بن تامر ہے اس زمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت پہلے, سینکڑوں سال پہلے, جس کو تیر لگا کر اس ظالم بادشاہ زو نواس اس کا نام تھا اس نے جو شہید کیا. دیکھو سینکڑوں برس گزر گئے اسی طرح میت تر و تازہ اور خون. ایسے واقعات بہت آتے. سن 1931 کا یہ واقعہ ہے. عراق میں دجلہ کے کنارے دو صحابہ کی قبریں تھیں, تو بہاؤ کٹائی پر وہ قبر و پاؤں کچھ ننگے ہونا شروع ہو گئے, قبریں تھیں صحابہ کی. تو حکومت عراق نے فیصلہ کیا کہ ان دونوں حضرات کو دوسری جگہ منتقل. پھر حضرت سلمان فارسی کے مزار میں ان کو منتقل کیا. حضرت سلمان فارسی فارس کے تھے, لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا سلمان منا اہل البیت, یہ سلمان میرے اہل بیت میں تھے. چنانچہ ان کے مزار کی اس مسجد کے دروازے پر آج تک یہ حدیث, جو شرف ان کو مل گیا وہ قیامت تک کے لیے اور ہمیشہ, سلمان تو ہمارے گھر کا بندہ ہے جی, سلمان منا اہل البیت. تو وہاں ان حضرات کو لائے گئے. 1931 اور صحابہ کا زمانہ دیکھیے, جب ان کی پوری اس زمانے کا میڈیا, عیسائی, ساری دنیا اور ان حکومت نے سرکاری سطح پہ اہتمام کیا کہ صحابہ کی قبور کو منتقل کرنا ہے, اور بڑے صحافی مغربی دنیا بھی جمع تھی, اور لوگوں نے دیکھا کہ ان صحابہ کی جو ناش, جو میت ہیں اسی طرح تازہ تازہ تھی جیسے آج ان کو دفن کیا. اس منظر کو دیکھ کر ہزاروں عیسائی مسلمان. تو اللہ تعالیٰ نے یہ, تو میں یہ عرض کر رہا تھا شہیدوں کو اللہ حیات عطا فرماتے, انبیاء علیہ السلام حیات ہوتے ہیں, بہت سارے اولیاء بطور کرامت اللہ ان کے جسموں کو محفوظ. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ ہمارے بزرگوں کے شیخ المشائق تھے, جنت المعلا میں مدفون ہے. وہاں یہ ہوتا ہے کہ قبر کو کچھ عرصے کے بعد کھول کر دیکھتے ہیں, ہڈیاں اگر ہوں تو پھر. حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کی قبر کو جنت المعلا میں کئی مرتبہ کھولا گیا, اسی طرح کفن بھی سلامت اور جسم بھی سلامت. پھر دوبارہ اوپر سلیب رکھ دیتے ہیں, بھائی اس بزرگ سے یہاں کسی اور قبر کے بنانے کی گنجائش نہیں, جیسے اور قبروں کو نکال. بہرحال جس کی قبر مٹی ہو جائے, جس کی ہڈیاں, وہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ کا, وہ بھی مقبول بندہ ہو سکتا, لیکن ان کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا, ان کے جسموں کو بھی محفوظ رکھا. سائنسی تحقیق بھی کہتی ہے, موجودہ سائنس, کہ انسان کا سارا جسم وہ مٹی میں مل کر گل جاتا, چورا چورا ہو جاتا ہے, لیکن یہ جو انسان کی جو ریڑھ کی ہڈی کا آخری حصہ, یہ مٹی میں نہیں ملتا, یہ ہمیشہ سلامت ہے. بس یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنیاد اسی پر سارے انسان کے جسم کو دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا. یعنی وہ نشانیاں بھی اللہ نے قائم رکھی کہ کوئی کہہ نہ سکے کہ بالکل زیرو اور فنا ہونے کے بعد یہ کیسے. قرآن نے تو ایسے دلائل دیے, اللہ کے بندو جس رب نے تمہیں عدم سے وجود عطا فرمایا, ہم کچھ نہیں تھے, ہمیں وجود دے دیا, ہم وجود میں ہیں, سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, وہ اللہ اس وجود کے بعد وجود ثانی دینے پر قدرت نہیں رکھتا. یہ کیسے ہو سکتا جو عدم سے وجود عطا. یہ بھی اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اس دلیل کو کہتے ہیں علی سبیل التنزل, اتر کر دلیل دے دی انسانوں کی سطح پر, ورنہ اللہ کے لیے پہلے پیدا کرنا اور آخری مرتبہ پیدا کرنا سارے برابر ہیں. یہ انسان کا معاملہ ہوتا ہے کہ پہلی مرتبہ بنانا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے, پھر اس نمونے کو دیکھ کر دوبارہ بنانا اس کے لیے آسان ہوتا ہے, لیکن اللہ کے لیے ساری چیزیں برابر ہیں. انسانوں کو سمجھایا اللہ کے بندو جس نے تمہیں کچھ نہیں تھے وجود عطا فرما دیا, کیا وہ اللہ تمہیں دوبارہ وجود اول سے وجود ثانی عطا نہیں فرمائے گی. اس لیے قیامت کو اللہ نے عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ سورہ قیامہ میں تو یہاں تک فرمایا, بلا قادرین علی ان نسوی بنانا, ہم تو ان کی انگلی کے پوروں کے, جن کے فنگر پرنٹس لیے پوری ورلڈ لیول پہ ہر ایک انسان کے مختلف, ہم اس کو بھی اسی طرح بنائیں گے جس طرح دنیا میں بنائیں گے. اس لیے کل کوئی یہ نہ کہہ سکے صاحب, جیسے ہندوؤں کا بہت سارے لوگوں کا عقیدہ, وہ مر جاتا ہے اس کی روح دوسری جگہ جاتی, فلاں میں حلول کر دیتی, الو میں چلی جاتی, فلاں یہ ایسی جو وہمی اور اس قسم کی باتیں جو لوگوں کے اندر مشہور, یہ بھی بتلا دیا کہ جس انسان کی جو انگلیاں دنیا میں تھی ہم وہی انگلیاں اس کو قیامت کے دن چڑھائیں, وہی اس کو عطا کریں گے, وہی جسد جو دنیا میں تھا, اتنا بھی فرق نہیں کریں گے. اللہ کی شان بہت بڑی شان, بندہ کیا پہچان سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو کیسے. اس لیے فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کیا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور چورا چورا ہو جائیں گے, اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ, کیا ہم اٹھائے جائیں گے خلقاً جدیدہ, ایک نئی مخلوق بنا کر کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. قل, جواب دیکھیے جی, اللہ رب العالمین قل فرما دیجیے, کونو حجارتن. دیکھیے ہڈی ایک ایسی چیز ہے, اس دلیل کو سمجھنے سے پہلے میں تھوڑی سی ایک بات کہ ہڈی ایک ایسی چیز ہے جس میں ایک مرتبہ حیات آ چکی ہے. ابھی ہڈیوں میں حیات ہیں کہ یہ ہڈیاں ابھی جسم بنا, چھوٹی چھوٹی تھی بڑی بڑی ہو گئیں, ان ہڈیوں کی حیات ہم نے آنکھوں میں دیکھی, ہڈیاں حرکت کر رہی ہیں, ہڈیاں انسان کی حیات دیکھی. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں تم ہڈیوں کے بارے میں خیال کرتے ہو جن کی حیات تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو, تم ہڈیوں کو چھوڑو جن کو تم بھی زندہ نہیں سمجھتے, وہ بن جاؤ. قل کونو حجارہ, فرمایا کہ تم چاہے پتھر بن جاؤ, او حدیدن, یا لوہا بن جاؤ. ہڈیوں کی حیات تو دیکھی تم نے, تم ہڈیوں کو چھوڑو, تم پتھر بن جاؤ یا تم لوہا بن جاؤ, او خلقن, یا کوئی ایسی مخلوق بن جاؤ, مما یکبر فی صدورکم, جو تمہارے اپنے دلوں میں بہت بڑی ہے کہ وہ نہیں دوبارہ زندہ ہو سکتے, تم وہ بھی بن جاؤ, چاہے پتھر بن جاؤ, چاہے لوہا بن جاؤ, چاہے تم وہ مخلوق جو تم سوچ سکو وہ بن جاؤ, جو تمہارے وہم و گمان میں کبھی اس میں حیات آ ہی نہیں سکتی وہ بھی بن جاؤ. بس جواب نہیں دیا, جواب واضح ہو گیا, تم جو بھی بن جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے. تم ہڈیوں کی بات کرتے ہو, ہڈیاں جس کی حیات کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھو, ہم تو یہ کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم پتھر بن جاؤ, لوہا بن جاؤ, اپنے وہم و گمان میں کوئی ایسی دھات بن جاؤ جس کو تم کبھی بھی حیات نہ محسوس کر سکتے, ہم وہ بھی اگر ہوتے تب بھی تمہیں زندہ کرتے. جب یہ بات آگے فرمایا فسیقولون, پھر یہ تمہیں تم سے دوسرا سوال یہ کریں گے, من یعیدنا, یہ اتنی طاقت والی ذات ہے کون سی جو ہمیں دوبارہ لوٹائے گی, کون لوٹائے گا ہمیں. پہلی بات تو اس فیل کے بارے میں تھی دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں, اب فائل کے بارے میں کہ اتنی طاقت والا ہے کون. ہر فیل کے لیے کوئی فائل ضروری ہے, کوئی کام کرنے والا, یہ کون ہے طاقت والا. آگے جواب دے گی, قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, ان سے کہہ دو وہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں پہلی مرتبہ بغیر نمونے کے پیدا فرمایا. کوئی نمونہ نہیں تھا اللہ کے سامنے, ہر انسان کو دوسرے سے مختلف, یہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں پہلے پیدا فرمایا, اور پہلے پیدا کرنے کو تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو, ہر انسان اپنے وجود کا قائل ہے, بس وہی ذات تمہیں دوبارہ بھی زندہ کرے گا. فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ, پھر ایک موقع ایسا آئے گا سر ہلائیں گے تمہارے سر. یُنْغِضُونَ کا معنی سر ہلائیں گے, رُؤُوسَهُمْ اپنے سروں کو, اپنے سروں کو ہلائیں گے. وَيَقُولُونَ, پھر یہ پوچھیں گے کب ہوگی قیامت, پہلے پوچھے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا, پھر پوچھا یہ کون کرے گا, سب جواب دے دیے, اب یہ پوچھ رہے ہیں یہ کب ہوگی قیامت, اگر ہوگی تو کون سا وقت ہوگا. قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا, اے پیغمبر فرما دو وہ لگتا یوں ہے کہ بہت قریب ہے قیامت, قیامت کوئی دور نہیں ہے. اس کی دوری اور قیامت کے وقت کو اگر ہم سمجھنا ہو نا جی, ہم اپنے گزشتہ ماضی کے وقت پر نظر دوڑا لی, بس یہ بات ذہن میں رہے کہ جس طرح ماضی تیزی سے گزرا ہے, وقت کی ایک ہی رفتار ہے, یاد رکھنا اس میں الگ رفتاریں نہیں, وقت کی ایک ہی رفتار ہے. وقت کا تعلق سورج کے آنے جانے سے, چاند کے نظام سے اللہ نے رکھا. ہم اپنے ماضی کو دیکھ لیں, بچپن سے لے کر اب تک کی جتنی حیات اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی ہمیں لمحوں میں گزرتی ہوئی محسوس ہو اگر ہم نظر ڈالیں. صاحب یہ تو یوں لگتا ہے کہ یہ ایک بڑی تیزی سے سفر کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے, بس اسی تیز رفتاری سے باقی ماندہ, حالانکہ ہماری گزری ہوئی کے مقابلے میں بہت کم ہے, وہ بھی اسی تیز رفتاری سے گزر جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ بہت قریب, قل ان سے کہہ دو عصا امید ہے, عصا کہتے امید ہے, ان یکون قریبا کہ قیامت بہت قریب ہوگی. اللہ آگے, یہ تو قیامت کے وقوع کی باتیں تھی, اب حشر کی بات ہے جب قیامت برپا ہو جائے گی. پھر کہ آخری آیت ہماری, یوم یدعوکم, جس دن اللہ تمہیں پکاریں گے, یا اللہ کے پکارنے سے مراد اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے سے, جب حضرت اسرافیل جب دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو سب لوگ زندہ ہو کر اللہ کے سامنے کھڑے. تو حضرت اسرافیل وہ تو اللہ کے قاصد ہیں, وہ جس کے حکم سے کر رہے ہیں وہ بات انہی کی طرف منسوب, اس لیے فرمایا اللہ تمہیں پکاریں. فتستجیبون بحمد, تستجیبون, تم اللہ کی پکار کو قبول کرو گے, بحمد ہی اس کی تعریف بھی کرتے ہوئے اٹھو گے. اس وقت جب احادیث میں آتا قرآن کریم میں سارے کافر جس وقت اٹھیں گے, اس وقت تو سب یہ دنیا میں انکار کرتے رہے نا, اب تو سب کھل کے سامنے آ گیا, اب تو حقیقت ہو گئی ساری واضح ہو گئی, غبار چھٹ گیا, حقیقت پتہ چل گئی, اب وہ سب اللہ کی تعریف کریں گے, تعریف کرتے اٹھیں گے. لیکن اب فرمایا تعریف کا فائدہ نہیں ہوگا, اب سبحان اللہ الحمدللہ توبہ کا کوئی فائدہ, اب ایمان اور لا الہ الا اللہ کا کوئی فائدہ نہیں, اس لیے کہ وقت عمل گزر چکا, یہ وقت جزا شروع ہو چکا. اگر کوئی امتحان حال میں, امتحان حال جب, بس جو امتحان حال میں انسان حل کرے گا وہی حل سمجھا جائے گا, اس کے بعد جو رزلٹ والے دن اگر کوئی چاہے وہ پرچہ حل کرے تو وہ تو جال سازی کہلائے گی, وہ اس کا امتحان نہیں سمجھا جائے گا. اس لیے فرمایا فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِ, اور تم پکارو گے, پکار اللہ کی دعوت کو قبول کرو گے, اس کی تعریف کر دو. وتظنون, یہ جو اگلا جملہ ہے میں تو کہتا ہوں یہ ہمارے دلوں پہ نقش ہونا چاہیے. ابھی میں نے بات آپ کے سامنے عرض کی, ہم اپنی ساری زندگی پہ طائرانہ نظر ڈالیں, ایک سرسری نظر لمحے محسوس ہو رہے, واقعتاً ایسا لگتا ہے. قرآن کیا فرما رہا ہے, وتظنون ان لبثتم الا قلیلا, اور تم قیامت کے دن گمان کرو گے کہ ہم تو بہت تھوڑا سا عرصہ ٹھہر کے آئے, بس کھیل ختم ہو گیا, تھوڑی سی زندگی گزار گیا. کاش یہ حقیقت یہ دلوں میں اتر جائے, بس یہی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کہ یہ دنیا دار الغرور ہے, کسی دھوکے میں نہ ڈال, آخرت کو دار السرور, یہ دار الفنا ہے, آخرت دار البقا ہے. یہاں اس دنیا کی کھیتی میں جو کچھ کرنا ہے اس دنیا ہی کے لیے نہیں آخرت کے لیے بہت کچھ کر لیں ہم, جس طرح سے بھی کر سکو, زبان کے ذریعے, بدن کے ذریعے, مال کے ذریعے, جو کچھ کر سکتے ہیں یہاں انویسٹ کر لیں, اس سب کا پھل اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا فرمائے, جس انداز سے بھی کر, کیونکہ یہ لمحوں کی دنیا ہے جو ختم, کب ختم ہو جائے گی بس. اور دنیا میں آدمی جس منصب پہ بھی پہنچ جائے, بڑے بڑے جن کے توتی بولتے تھے, ان کی طاقت, ان کے جسے, ان کے جسم دیکھو, لیکن جب اس دنیا سے جا رہے ہوتے سب کا حال برابر ہوتے. اللہ رب العالمین ہمیں فکر آخرت نصیب ہو, ہماری اصلاح فرما دے. اور سچی بات یہ ہے ہمیں دو کام زندگی بھر کر, ایک کرتے رہنا چاہیے اور ڈرتے رہنا چاہیے, کرتے رہیں ڈرتے رہیں, ایک اللہ والے کا ملفوظ ہے, جو انسان ڈرتا رہتا اللہ اس کی حفاظت فرماتے. اس لیے توبہ استغفار ساتھ ساتھ کل پہ معاملہ نہیں چھوڑنا چاہیے, کل توبہ نہیں, کل دیکھی رہے گی, پچھلا تو ابھی صاف کر لیں, بس استغفار اور توبہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے سامنے. اور ہمیشہ ایک بات اور ذہن میں, یہ بھی قرآن سنت کی تعلیم, کبھی بھی اپنے بارے میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے, کبھی بھی نہیں آنا چاہیے. ہمیشہ یہ دھیان ہونا چاہیے اللہ مجھ سے بہت راضی اور بہت خوش ہے. دیکھیے اس کا کیا مطلب, اللہ مجھ سے راضی, اس لیے کہ حدیث میں آیا تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی بھی بدگمانی نہ کرو، بلکہ جیسا گمان اچھا رکھو گے اللہ ویسا ہی معاملہ فرما دے. اس لیے ہمیشہ اللہ کے ساتھ یہ معاملہ، یہ نہیں ہونا چاہیے، دیکھو یہ تو پرواہ ہونی چاہیے کہ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم گناہ گار ہیں، توبہ استغفار، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ وہ اللہ کی ذات ہماری ان چیزوں کو دیکھ کر مغلوب نہیں، وہ اللہ تعالیٰ خوش. اس لیے توبہ کرتے رہنا چاہیے، اپنے ٹوٹے رشتے کو اللہ کے ساتھ جوڑتے رہنا چاہیے، اور پھر وہ جب حقیقت کھل جائے گی اور اس خواب سے نکلیں گے، پھر ایسا نہ ہو کہ یہ ساری زندگی ہمیں خواب کے مزے اور خواب کی تکلیفیں محسوس. اس لیے وہ قیدی جو جیل کی سلاخوں میں بند ہے، وہ اس کے لیے صبح اس کو پھانسی پہ چڑھایا جائے گا، اس کے لیے فیصلہ ہو چکا، ڈیتھ وارنٹ جاری ہو چکے. وہ خوابوں میں دیکھ رہا ہے جی میں پارکوں کی سیر کر رہا ہوں، سوئمنگ پول میں نہا رہا ہوں، مزے اڑا رہا ہوں، کھانے ہیں، اور جب اس کی آنکھ کھلے گی تو پتہ چلے گا یہ حال تیرا ہونا. اس لیے اس دنیا کی، اس قید خانے کی، اس سرائے مسافر کی نہ تکلیف کی کوئی حقیقت، نہ مزوں کی کوئی حقیقت، اصل عزت آخرت کی، اصل مزہ آخرت. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا رحم الراحمین، ہمارے ہر قسم کے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے. یا اللہ اپنی کرم، اپنی رحمتوں کے دروازے کھول. یا اللہ آپ نے اپنی توفیق سے، اپنی خاص محبت والی نظر سے اپنے گھر میں اپنی کلام مجید کے سامنے بٹھایا ہے میرے مولا، اسی طرح کرم فرماتے ہوئے آخرت میں بھی اپنی رحمتوں سے نواز دیجیے. یا اللہ جس طرح آپ نے آج اپنے گھر بلایا ہے، یا رب کریم اپنے گھر میں بٹھایا ہے، ہمیں یا اللہ آخر وقت تک اپنی عنایات سے محروم نہ فرمانا. اللہم لا تجعل بدعائک رب شقیہ، اللہم لا تجعلنا بدعائک رب شقیہ، وکم بنا رؤوف الرحیم. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے ساتھ اپنے رحم کا، اپنے مہربانیوں کا معاملہ فرما. یا اللہ آپ کی رحمتیں بڑی وسیع ہیں، ہماری کسی نافرمانی پہ یا اللہ، ہمارے دل کی سختی پہ نظر نہ فرما، اپنی رحمتوں اور اپنی کرم کی وسعتوں پر نظر فرماتے ہوئے معاف فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین. برحمتہ اللہ.